Slučaj RKO. Lava suti, taj weka sawa. Toto rosti, rosti, yani kazi na dawa. Kwa ke si furu kute, yani fire, fire. Mtoto nizi karoti, heruwa, heruwa. Mchuma zuri na tari, bafana, bafana. Nisha msome ya dua, akinchitia na gandana. Anana sana, kiuno kama densa kikongo. Ana masifa kinama, mixa kuongea kimumbu. Kama kitoto cha Obama, kitanda nino rongo rongo. Kisafino tongo tongo. Kapewa uni katoa jambo. Toto ni funde anajua mambo. Sinagatabu baba wakamu. Nanunua na mvua na mvalishaga. Ya habibi, ya habibi, ya hayati, ya hayati, ya habibi, ya habibi, marashi ya mwono wa. Ya habibi, nishombeze, ya hayati, ilegeze. Ya habibi, ya ya ya ya, nisa mtima. Mashindano ni mazitu. Ili jiko java alishikikini la moto. Msukuano, mambo mpwito mpwito. Kiuno ni feni mama. Kitanda ni mafuriko. Nasimamia ukuta usiku na tetema. Akishikaga ukuta na shindwaga kuema. Kazini kurudi na rudigi mapema. Naogopa wenye nazo asije ni nyanganya. Ninapata shida mwenzako. Ukitoka peke yako, usiniache nitakufa mwenzako. Ya habibi, oh baby ra. Chombeze, ya hayati, ilegeze, ilegeze. Ya habibi, usije nipoteze. Uliza mtima mwe. Ya habibi, ya habibi, ya hayati, wendo wa peke. Ya habibi, aiwewe, marashi ya moyo wa mwe. Ya habibi, chombeze, ya hayati, ilegeze. Ya habibi, aya, aya, aya, aya. Uliza mtima ya. Gani, my baby, shikamo. Nakupa heshima, nakupenda. Shikamo, nakupenda. Shikamo, nakupenda. Oh baby, shikamo. Pauna ya habibi, ya habibi.